tango bure jambo la mulimu amo akiume amo akimoja nipate kujua jambo la mulimu amo akiume amo akimoja nipate kujua. Thank you. kuacha kula mesa moja. Sikuweza kula peke yangu kabla hujafika. Chakula changu leo kinakuwa na chumvi nyingi. Usema kwangu leo kuna kupasila. Fifte fifte nusu nusu demi demio. Mapendo yetu leo yanakuwa mwache mwacheo. Papapo.